Отаман Татаринцев повірив у Миляновій вигадці і приписав його до Дубовської станиці. Дуже швидко увійшов у Миляну довір'я товаришів і домігся, що його обрали отаманом. Одначе Богачова так само швидко і викрили. Посадили на гав вахту і прикували залізними ланцюгами до дубової лави. Йшла війна, Омелян знав, чим це може для нього скінчитися. А тому ламав голову, яким робом виборсатися на волю. «Чуєш ти, служивий?» – почав розмову Погачов з вартовим. «Діти в тебе є?» «Звісно, є, як не бути. Я в такому віці, що без дітей не можна. Четверо. Найменшому рочок минув, рочок. Та я вже 2 літа дома не був. 3, значить. Ехма! Тобі для чого? Чи живі твої діти? Чи є в них що їсти?» – блиснув Омелян насмішливим оком. «Цього не відаю. Тебе за що посадили?» Одначе замість відповіді Омелян Погачов повів іншу розмову. «Чув, що в царицині імператора Петра Федоровича впіймали, а він утік». «Як не чути?» Погачов збадьорився. У його свідомості спалахнула надія на порятунок, але він не виказав хвилювання. Цей Петро надумав робітним людям волю та землю дати. А за це його Катька з освіту звести хотіла. «Тихіше!» – зашепотів вартовий. «А ти не знаєш, де він зараз?» Омелян Погачов необережно дзенькнув ланцюгами, сполошився. «Близько нікого нема». Вартовий розглянувся, знову зашепотів. «Нема, нікого нема». «Він тут», – кивнув головою Омелян. «Де?» – відсахнувся служивий, роззираючись навкруг. Але нікого, крім Пугачова, не побачив. «Ти! Свят, свят, свят! Тихо! Нікому ні слова. Служив ти Катці вірно, а що їй німкені до російського мужика, до ваших дітей. Хай умирають з голоду, а я тобі дам усе». 3 доби сидів Пугачов і лише тепер зважився на таку розмову. Іншого виходу не було. Багато чого передумав за цей час. Як бив його отаман Денисов, як другий отаман відмовив йому у відставці, згадав про Степана Малого, який лиш натякнув темним чорногорцям, що він людина царська, і йому повірили, визнали за владику. А коли відчули, що їхній владика бажає їм добра, то ніяка сила не могла їх збити з думки, що він не імператор. Навіть князь Долгорукий, що хотів вивести самозванця на чисту воду, і той відмовився від свого наміру, бо за Степана заступився народ. А якби цей Степан та сказав, хто він є насправді, то чи став би правителем Чорногорії? Чорта з два. Уперті ходять чутки по Росії, що Петро III живий, що його було спіймано, але він утік. Хто розпускає їх? Хто зацікавлений у тому, щоб Петро III був живий? Безперечно, ті, хто хоче полегшити свою долю. Раз за Катерини живеться погано, а вона вбила чи хотіла вбити законного російського царя, то він був кращий від неї. Люди хочуть, щоб він був живий, то значить він живий. Народ звик до царя, інакше свого життя він не мислить. Думки в Омеляна Погачова плутаються. Омелян, скажімо, був отаманом. Отаманував не згірше свого попередника. Його поважали, йому вклонялися. Міг би, напевне, бути чимось більшим, ніж отаман. Царем? А чому б і не так? Вийти до людей і сказати: «Слухайте, я бажаю вам добра. Я вас виведу з убожества. Ідіть за мною. Ми повішаємо усіх панів на одній гілляці, а на найвищому суку – Катьку Німкеню. Ідіть за мною. Я вам дам усе, щоб не бідували ваші діти. Я ваш цар Омелян Погачов». Ну, це вже занадто. Засміяли б. Омелько Пугач, цар, ха-ха, цар. Таких царів багато. Прокляття. І Степана засміяли б. Тому він і назвався царем, поки не прийшов до влади, а потім зволів себе називати малим, ніби натякаючи цим на своє далеко не царське походження. А коли б йому отак... «Що?» – налякався Омелян. «Чи не божеволіти він починає? А втім, може це допоможе йому хоч би із гаввахти звільнитися?» І дометикувавши до такого, Пугачов затіяв розмову з вартовим. Затурканий козак повірив, витягся перед Петром Федоровичем. Ваша величність, я одіб'ю ланцюги і тікаймо разом. І вони втекли. Омелян Пугачов і його страж. Тікали від самих себе. Де вже там про царювання думати? Бути вільним – ото найкраще. Який він цар, коли не може одного свого рятівника ущасливити? Дякую тобі, чоловіче, добрий за порятунок, і бувай здоровий. Омелян залишає в дорозі вартового і повертається додому. Оце його царство, дружина і діти. Софія рада і стурбована водночас. Рада, що не забув, не покинув, вернувся до рідного дому, а не кличе її з собою, бо нема куди, бо сам змушений переховуватися, щоб знову не забили в колоддя. А Омелян посміхається, мов, нічого з ним не трапилося. А знаєш, Софіюшко, ще я на теркою отаманом був, сповіщає незвичайну новину. Та ну тебе, відмахується обома руками, не вірить. Правда був, 3 станиці доручили мені їхати в Петербург у їхній справі. 20 карбованців дали свинцеву печатку. Ах, не вдалося, стукає незлобливо кулаком по столу. Ну і що, зацікавилася Софія. Поїхав я у Моздок, припасів на дорогу закупити, а мене і злапали, посадили на гауптвахту, прикували ланцюгом, сміхнувся невесело. І як же ти? Утік. 4 доби лише пробув, а на 5-ту, дай Боже, у ноги. Навіжений, а ланцюг. А у мене розрив трава була. Приклав я до заліза травичку, а воно на попіл обернулося. Яка розрив трава? Не переставала допитуватися Софія. Ет, махнув рукою Омелян, все одно не второпаєш. Ой, Омеляне, чує моє серце, не помреш ти своєю смертю. Який ж ти такий? Який? Ну, не такий, як усі. Краще чи гірший? Не знаю, що й сказати. Подивилася пильно. А мабуть, таки краще, а для мене найкращий з усіх людей на світі. Для тебе, спохмілян, для тебе звісне діло. А я для людей старався, добре діло для них зробити хотів. Так ні, не можна. За карк голуба сизого та в кайдани. Що ж ти далі надумав робити? У монастир піду. Послушником господнім стану, мніхом, випалив так серйозно, що Софія голосно розреготалася. Ой, насмішив. Ти чого? Весь монастир догори ногами поставиш. І поставлю, давно пора і в монастирях порядок навести. А як насправді, то сходи до станичного отамана та скажи йому, що я дома, нехай присилає козаків та забирає. Може, не треба? Як це не треба? Здивувався Омелян, що йому посміли заперечити, хоч би і дружина. Чим я тобі допоможу, коли замкнений сидітиму? Прийму кару та буду, як усі. Іди, не гайся. Розпитував я. Голову на гамалику залишать, а тіло потовчуть. Було вже, витримав. Козаки не забарилися, одвели Омеляна до отамана, а той направив у станицю Чирську до старшини пошукової команди Михайла Федотова. Що? Попався, голубе сизий? Добродушно спитав старшина. Сам прийшов. Звеліть зняти кайдан. Звелю. І відпустити можу, соколику. Буду вдячний. Ет, махнув рукою. Що мені твоя вдячність? 100 карбованців на бочку і запишу тебе на службу. Пугачов усміхнувся, вирішив поторгуватися, бо знав, ласі до грошей хабарники ніколи не пропустять випадку взяти хоч і менше, аби скоріше давали. Тому Омелян прикинувся казанським сиротою. 100 карбованців у мене нема, 50 можу дати, тільки дістати їх треба. Раз іди і діставай. Покликав для супроводу 2 вартових. Знімі з нього залізо та нагляньте. Далеко Омелян Пугачов не ходив, а завітав прямо до станичного старшини Карпа Денисова. Попросив позичити 50 карбованців. Позичу. Але спочатку скажи, для чого тобі так багато? На хабар старшині пошукової команди Михайлу Федотову, щоб на службу мене записав. Для такого діла дам, усміхнувся старшина Денисов, прикинувшись, скільки то він злупить зі свого колеги по хабарах. А другий старшина Федотов, здивувавшись, що Омелян так швидко приніс гроші, також поцікавився, де ти взяв. Можна було б і збрехать, бо водив Омелян за собою вартових до багатьох господарів, у деяких і не питав ні про що, а в деяких просив дати води напитися. Та його самого зацікавило, як же реагуватиме старшина Федотов, що гроші йому на хабар позичив старшина Денисов. І Омелян сказав правду. «І він знає, для чого ти позичав гроші?» «Ну що, як можна?» Збагнувши, що справа може не вигоріти, відповів Омелян. Ну, все одно. Хин чи Редька? Він свій, брат, полковник. Як тільки дізнається про те, що я брав у тебе гроші, то доповість по начальству. І мене за це розжалують. Іди геть. І Омеляна разом з іншими козаками повезли в Черкаськ. Сидить, похнюпившись, Пугачов, сам себе картає, що так трапилось. В станиці Цимлянській зупинилися. Омелян виглядає з вікна станичної хати, куди завели арештованих, бачить. Його добрий знайомий, з яким разом воювали в російсько-пруську війну, Лук'ян Іванович Худяков, молотить на таку жито. Омелян попросив, щоб йому дозволили поговорити з Худяковим. Підійшов до Лук'яна. «Боже, поможи, братушко!» «Здрастуй! Куди це ти зібрався?» «А, чорт!» Таке приключилося, що й сказати сором. «Розумієш, старшина наш Роман Пименов, та ти його знаєш, хапугу. Геть розорити мене надумав. Ну, я й не втримався, заїхав разок по карку, що той і на ногах не встояв, ну і правильно зробив, чого мовчати. За таке в Черкаську недовго тримають, відпустять, не суши собі голови». «Звідки ти взяв, що сушу? Звісно, випустять. Та інше непокоїть мене. Поки довезуть водою, поки розберуться, часу багато про мене. А приходить пора пшеницю сіяти, зовсім розорюся. За мене старшина Аловленський Михайло старається. Писав до військового Савула. Відпустять, але коли? Візьми ти мене, Бога ради, на поруки, та одвези в Черкаськ, а я тобі 6 карбованців дам, заплачу за труди». «Гаразд», не примітивши нічого підозріливого в словах Омелянових, сказав Худяков: «Давай гроші, погуляй до вечора, а завтра з моїм сином поїдете». І пішов до старшини, що супроводив арештованих. Той добре знав Лук'яна Худякова як людину добропорядну і статечну, відпустив Омеляна. А коли з'ясувалося, що Пугачов усіх обдурив і втік від Лук'янового сина, кинулися доганяти, але він був уже далеко, аж на ріці Койсусі, в Розкольничій Слободі Чернігівці. Опинившись у середовищі старообрядців, Омелян прикинувся ревним прихильником їхньої віри, аби втертися в довір'я добродушного Івана Каверіна, виказував йому найпотаємніші порухи своєї душі. «Для Бога послужити хочу, Іване, та не знаю, де знайти богобоязливих людей. Не хочеться в козачу команду вертатися, коли по щирості тобі признатися. Ой, не хочеться!» Важко зітхнув. «Козаки вірні слуги цариці, а того і не відають, що переслідує ця німкеня нашого брата. А Петро Федорович той волю нам дав, з Польщі на рідні землі вернув». Омелян на знак згоди хитав головою, сидів смирніший смирного, перехрестився навіть двома пальцями, щоб Іван повірив у його щирість. Мало зосталось надійних людей, що за віру нашу головою постояли, дуже мало, скрушно говорив Омелян, прикладав кулаки до очей, що навіть Іван Каверін не втримався від сліз. «Золота ти людина, Омеляне, воістину золота. Правду говориш, що мало таких, як оце ти, ревних охоронців віри нашої. Коли хочеш, зведу я тебе з Йосипом Коровкою, чоловік він тямущий, порадить. Далеко тільки до нього звідси, в Кабаній Слободі, Ізюмського полку живе». Ковтаючи сльози, Омелян Пугачов кивнув головою, важко видавив: «Чого не зробиш заради віри нашої? Поїду». Під вечір прибув на хутір, де жив Йосип Коровка.